Книга пророка Захарії. Розділ 7. Четвертого року царя Дарія надійшло слово Господнє до Захарії на четвертий день 9-го місяця Кислева, коли Бетел-Сарецер і Регем-Мелех та його люди послали умилостивити обличчя Господнє і спитати священників, що при храмі Господа сил, і пророків. «Чи маю плакати і постити 5-го місяця так, як я чинив оце вже стільки років?» І надійшло таке слово Господа сил до мене. «Скажи всьому народові в краю і священникам, коли ви постили і плакали 5-го і 7-го місяця, оцих 70 років, чи ж то ви справді для мене постили? Або коли ви їсте та п'єте, чи то ж не ви їсте і не ви п'єте? Чи ж ви не мали б були слухатися слів, що Господь проголосив був через перших пророків, коли Єрусалим був заселений і процвітав із своїми містами навкруги, і коли Негев і Шефела були заселені? І надійшло таке слово Господнє до Захарії. Так говорить Господь сил. Судіть судом правдивим і чиніть любов та милосердя кожен до свого брата. Вдову і сироту, приходня і бідного не утискайте, та зла у вашім серці не мисліть на брата свого. Але вони не хотіли вважати і, збунтувавшись, відвернулися від мене і затулили собі вуха, щоб не чути. Вони зробили своє серце твердим, як алмаз, щоб не слухатися закону і слів, що Господь сил послав був духом своїм через перших пророків. Зате ж і був великий гнів від Господа сил. І сталося, коли він кликав, вони не слухали. Так і вони взиватимуть, і я не слухатиму, говорить Господь сил. Я їх порозкидаю бурею проміж усі народи, яких вони не знали, і край їхній по них запустіє так, що ніхто не буде проходити і не буде повертатись, бо вони з милого краю зробили пустиню».